3. ปัญหาปุจจคะ215อริยสัจ4คือ 1. ทุกขะอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือทุกข์ 2. ทุกขสมุทัยอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือเหตุเกิดแห่งทุกข์ 3. ทุกขนิโรธอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือความดับทุกข์ 4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจหมายถึงอริยสัจคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์216บรรดาอริยสัจ4อริยสัจเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอัพยากฤตเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้1ติกะมาติกาวิสัชนา1กุศลติกะวิสัชนา217สมุทัยสัตว์เป็นอกุศลมรรคสัตว์เป็นกุศลนิโรธสัตว์เป็นอัพยากฤตทุกขสัตว์ที่เป็นกุศลก็มีที่เป็นอกุศลก็มีที่เป็นอัพยากฤตก็มี2เวทนาติกะวิสัชนาสัจจะ2ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยทุกขเวทนาก็มีที่สัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยสุขเวทนาสัมปยุตด้วยทุกขเวทนาหรือสัมปยุตด้วยอทุกขมสุขเวทนาก็มี3วิปากติกะวิสัชนาสัจจะ2เป็นเหตุให้เกิดวิบากนิโรธสัตว์ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากทุกขสัตว์ที่เป็นวิบากก็มีที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มีที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากก็มี4อุปาทินติกะวิสัชนาสมุทัยสัตว์กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะ2กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานทุกขสัตว์ที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี5สังกิริฏฐติกะวิสัชนาสมุทัยสัตว์กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจจะ2กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกขสัตว์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี6สวิตกะติกะวิสัชนาสมุทัยสัตว์มีทั้งวิตกและวิจารณ์นิโรธสัตว์ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์มรรคสัตว์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีทุกขสัตว์ที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ก็มีที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีทั้งวิตกและวิจารณ์ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์หรือไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ก็มี7ปีติติกะวิสัชนาสัจจะ2ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาทุกขสัตว์ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสหรคตด้วยปีติสหรคตด้วยสุขหรือสหรคตด้วยอุเบกขาก็มี8ทัศนติกะพิสัชนาสัจจะ2ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3สมุทัยสัตว์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีทุกขสัตว์ที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มี ที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามก็มี 9. ทัสสนเหตุติกะวิสัชนาสัจจะสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามสมุทยสัตว์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีทุกขสัตว์ที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบนสามก็มี 10. อาจยคามิติกะวิสัชนาสมุทยสัตว์เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติมรรคสัตว์เป็นเหตุให้ถึงนิพพานนิโรธสัตว์ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานทุกขสัตว์ที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานก็มี 11. เสขติกะวิสัชนามรรคสัตว์เป็นของเสขบุคคลสัจจะสามไม่เป็นของเสขบุคคลและอเสขบุคคล 12. ปริตติกะวิสัชนาสมุทยสัตว์เป็นปริตตะสัจจะสองเป็นอัปปมานะทุกขสัตว์ที่เป็นปริตตะก็มีที่เป็นมหคตะก็มี 13. ปริตตารมณติกะวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัตว์มีอัปปมานะเป็นอารมณ์สมุทยสัตว์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์แต่ไม่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์หรือมีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีทุกขสัตว์ที่มีปริตตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีมหคตะเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีปริตตะเป็นอารมณ์มีมหคตะเป็นอารมณ์หรือมีอัปปมานะเป็นอารมณ์ก็มี 14. หีนติกะวิสัชนาสมุทยสัตว์เป็นชั้นต่ำสัจจะสองเป็นชั้นประณีตทุกขสัตว์ที่เป็นชั้นต่ำก็มีที่เป็นชั้นกลางก็มี 15. มิจฉัตตติกะวิสัชนานิโรธสัตว์ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นมรรคสัตว์มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสัจจะสองที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนก็มีที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นก็มี 16. มัคคารมณติกะวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้สมุทยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์มีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีมัคคสัตว์ไม่ใช่มีมรรคเป็นอารมณ์ที่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นเหตุหรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มีทุกขสัตว์ที่มีมรรคเป็นอารมณ์แต่ไม่มีมรรคเป็นเหตุก็มีที่มีมรรคเป็นอธิบดีก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีมรรคเป็นอารมณ์หรือมีมรรคเป็นอธิบดีก็มี 17. อุปันนติกะวิสัชนาสัจจะสองที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นแน่นอนทุกขสัตว์ที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีที่จะเกิดขึ้นแน่นอนก็มี 18. อตีตติกะวิสัชนาสัจจะสามที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอดีตเป็นอนาคตหรือเป็นปัจจุบัน 19. อตีตารมณติกะวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัตว์กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สัจจะสองที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์ก็มีที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี ที่กล่าวไม่ได้ว่ามีอดีตธรรมเป็นอารมณ์มีอนาคตธรรมเป็นอารมณ์หรือมีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ก็มี20อัจฉติกะวิสัชนานิโรธสัตว์เป็นภายนอกตนสัจจะ3ที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มี21อัจฉตารมณติกะวิสัชนานิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้มรรคสัตว์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สมุทัยสัตว์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีทุกขสัตว์ที่มีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่มีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่ามีธรรมภายในตนเป็นอารมณ์มีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์หรือมีธรรมภายในตนและภายนอกตนเป็นอารมณ์ก็มี22สนิทัสนติกะวิสัชนาสัจจะ3เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ทุกขสัตว์ที่เห็นได้และกระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้ก็มีที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ก็มี 2. ทุกขมาติกาวิสัชนา 1. เหตุโคจัจฉกะวิสัชนา 218. สมุทัยสัตว์เป็นเหตุนิโรธสัตว์ไม่เป็นเหตุสัจจะ2ที่เป็นเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุก็มีสัจจะ2มีเหตุนิโรธสัตว์ไม่มีเหตุทุกขสัตว์ที่มีเหตุก็มีที่ไม่มีเหตุก็มีสัจจะ2สัมปยุตด้วยเหตุนิโรธสัตว์วิปยุตจากเหตุทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่วิปยุตจากเหตุก็มีสมุทัยสัตว์เป็นเหตุและมีเหตุนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมรรคสัตว์ที่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุกขสัตว์ที่เป็นเหตุและมีเหตุก็มีที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุหรือมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีสมุทัยสัตว์เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุนิโรธสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุมรรคสัตว์ที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีทุกขสัตว์ที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุก็มีที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุหรือสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุก็มีนิโรธสัตว์ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุสมุทัยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุมรรคสัตว์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีทุกขสัตว์ที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุก็มีที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุหรือไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุก็มี 2. จุรันตระทุกกะวิสัชนาสัจจะ3มีปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสัตว์ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสัจจะ3ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสัตว์ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัจจะ3เห็นไม่ได้ทุกขสัตว์ที่เห็นได้ก็มีที่เห็นไม่ได้ก็มีสัจจะ3กระทบไม่ได้ทุกขสัตว์ที่กระทบได้ก็มีที่กระทบไม่ได้ก็มีสัจจะ3ไม่เป็นรูปทุกขสัตว์ที่เป็นรูปก็มีที่ไม่เป็นรูปก็มีสัจจะ2เป็นโลกิยะสัจจะ2เป็นโลกุตระสัจจะ4จิตบางดวงรู้ได้สัจจะ4จิตบางดวงรู้ไม่ได้3อาสวะโคจัจฉกะวิสัชนาสมุทัยสัตว์เป็นอาสวะสัจจะ2ไม่เป็นอาสวะทุกขสัตว์ที่เป็นอาสวะก็มีที่ไม่เป็นอาสวะก็มีสัจจะ2เป็นอารมณ์ของอาสวะ สัจสองไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมุทัยสัจสัมปยุตด้วยอาสวะสัจสองวิปยุตจากอาสวะทุกขสัจที่สัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่วิปยุตจากอาสวะก็มีสมุทัยสัจเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะหรือเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะทุกขสัจที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสมุทัยสัจเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะทุกขสัจที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะก็มีที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะหรือสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะก็มีสัจสองวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะสมุทัยสัจกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะทุกขสัจที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะหรือวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะก็มี 4. สัญโยชนะโคจฉกะวิสัชนาสมุทัยสัจเป็นสังโยชน์สัจสองไม่เป็นสังโยชน์ทุกขสัจที่เป็นสังโยชน์ก็มีที่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัจสองไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สมุทัยสัจสัมปยุตด้วยสังโยชน์สัจสองวิปยุตจากสังโยชน์ทุกขสัจที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่วิปยุตจากสังโยชน์ก็มีสมุทัยสัจเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือเป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ทุกขสัจที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสมุทัยสัจเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์สัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ทุกขสัจที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์ก็มีที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์หรือสัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ก็มีสัจสองวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สมุทัยสัจกล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ทุกขสัจที่วิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากสังโยชน์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์หรือวิปยุตจากสังโยชน์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์ก็มี 5. คันธโคจฉกะวิสัชนาสมุทัยสัจเป็นคันธะสัจสองไม่เป็นคันธะทุกขสัจที่เป็นคันธะก็มีที่ไม่เป็นคันธะก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองไม่เป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองวิปยุตจากคันธะสัจสองที่สัมปยุตด้วยคันธะก็มีที่วิปยุตจากคันธะก็มีสมุทัยสัจเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะหรือเป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะทุกขสัจที่เป็นคันธะและเป็นอารมณ์ของคันธะก็มีที่เป็นอารมณ์ของคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสมุทัยสัจเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันธะและสัมปยุตด้วยคันธะหรือสัมปยุตด้วยคันธะแต่ไม่เป็นคันธะก็มีสัจสองกล่าวไม่ได้ว่า เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะหรือสัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะทุกขสัตว์ที่เป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะก็มีที่สัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นคันถะและสัมปยุตด้วยคันถะหรือสัมปยุตด้วยคันถะแต่ไม่เป็นคันถะก็มีสัจจะสองวิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะสัจจะสองที่วิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากคันถะแต่เป็นอารมณ์ของคันถะหรือวิปยุตจากคันถะและไม่เป็นอารมณ์ของคันถะก็มี 6-8 โอคโคจัจฉกาธิวิสัชนาสมุทยสัตว์เป็นโอคะเป็นโยคะเป็นนิวรณ์สัจจะสองไม่เป็นนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่เป็นนิวรณ์ก็มีที่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สมุทยสัตว์สัมปยุตด้วยนิวรณ์สัจจะสองวิปยุตจากนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่วิปยุตจากนิวรณ์ก็มีสมุทยสัตว์เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือเป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่เป็นนิวรณ์และเป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสมุทยสัตว์เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์สัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์ก็มีที่สัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นนิวรณ์และสัมปยุตด้วยนิวรณ์หรือสัมปยุตด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์ก็มีสัจจะสองวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สมุทยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ทุกขสัตว์ที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์หรือวิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์ก็มี 9ปรามาสโคจัจฉกวิสัชนาสัจจะสามไม่เป็นปรามาสทุกขสัตว์ที่เป็นปรามาสก็มีที่ไม่เป็นปรามาสก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของปรามาสสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสสัจจะสองวิปยุตจากปรามาสสมุทยสัตว์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยปรามาสก็มีที่วิปยุตจากปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสก็มีสมุทยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสหรือเป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสทุกขสัตว์ที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสก็มีสัจจะสองวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสสัจจะสองที่วิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากปรามาสแต่เป็นอารมณ์ของปรามาสหรือวิปยุตจากปรามาสและไม่เป็นอารมณ์ของปรามาสก็มี 10. มหันตระทุกขวิสัชนาสัจจะสองรับรู้อารมณ์ได้นิโรธสัตว์รับรู้อารมณ์ไม่ได้ทุกขสัตว์ที่รับรู้อารมณ์ได้ก็มีที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ก็มีสัจจะสามไม่เป็นจิตทุกขสัตว์ที่เป็นจิตก็มีที่ไม่เป็นจิตก็มีสัจจะสองเป็นเจตสิกนิโรธสัตว์ไม่เป็นเจตสิกทุกขสัตว์ที่เป็นเจตสิกก็มีที่ไม่เป็นเจตสิกก็มีสัจจะสองสัมปยุตด้วยจิต นิโรธสัตว์วิปยุตจากจิตทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยจิตก็มีที่วิปยุตจากจิตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าสัมปยุตด้วยจิตหรือวิปยุตจากจิตก็มีสัจจะสองระคนกับจิตนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตทุกขสัตว์ที่ระคนกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าระคนกับจิตหรือไม่ระคนกับจิตก็มีสัจจะสองมีจิตเป็นสมุฏฐานนิโรธสัตว์ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานทุกขสัตว์ที่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่มีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีสัจจะสองเกิดพร้อมกับจิตนิโรธสัตว์ไม่เกิดพร้อมกับจิตทุกขสัตว์ที่เกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่เกิดพร้อมกับจิตก็มีสัจจะสองเป็นไปตามจิตนิโรธสัตว์ไม่เป็นไปตามจิตทุกขสัตว์ที่เป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่เป็นไปตามจิตก็มีสัจจะสองระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานทุกขสัตว์ที่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีที่ไม่ระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุฏฐานก็มีสัจจะสองระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตทุกขสัตว์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเกิดพร้อมกับจิตก็มีสัจจะสองระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตนิโรธสัตว์ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตทุกขสัตว์ที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีที่ไม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุฏฐานและเป็นไปตามจิตก็มีสัจจะสามเป็นภายนอกทุกขสัตว์ที่เป็นภายในก็มีที่เป็นภายนอกก็มีสัจจะสามไม่เป็นอุปาทายรูปทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทายรูปก็มีที่ไม่เป็นอุปาทายรูปก็มีสัจจะสามกรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือทุกขสัตว์ที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือก็มีที่กรรมมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือก็มี 11. อุปาทานโคจัจฉกวิสัชนาสมุทัยสัตว์เป็นอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอุปาทานทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทานก็มีที่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองวิปยุตจากอุปาทานสัจจะสองที่สัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่วิปยุตจากอุปาทานก็มีสมุทัยสัตว์เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือเป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสมุทัยสัตว์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานทุกขสัตว์ที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานก็มีที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานหรือสัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานก็มีสัจจะสองวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสัจจะสองที่วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่า วิปยุตจากอุปาทานแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานหรือวิปยุตจากอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานก็มี 12. กิเลสโคจัจฉกวิสัชนาสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสสัจสองไม่เป็นกิเลสทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสก็มีที่ไม่เป็นกิเลสก็มีสัจสองเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจสองไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสมุทัยสัตว์กิเลสทำให้เศร้าหมองสัจสองกิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองทุกขสัตว์ที่กิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองก็มีสมุทัยสัตว์สัมปยุตด้วยกิเลสสัจสองวิปยุตจากกิเลสทุกขสัตว์ที่สัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่วิปยุตจากกิเลสก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสหรือเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองก็มีที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองหรือกิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสัจสองกล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสทุกขสัตว์ที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสก็มีที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสหรือสัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสก็มีสัจสองวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสมุทัยสัตว์กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสทุกขสัตว์ที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มีที่กล่าวไม่ได้ว่าวิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสหรือวิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็มี 13. ปิฏฐิทุกขวิสัชนาสัจสองไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสัจสองที่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสัจสองไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สัจสองที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสัจสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคสัจสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคก็มีสัจสองไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3สัจสองที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ก็มีสมุทัยสัตว์มีวิตกนิโรธสัตว์ไม่มีวิตกสัจสองที่มีวิตกก็มีที่ไม่มีวิตกก็มีสมุทัยสัตว์มีวิจารนิโรธสัตว์ไม่มีวิจารสัจสองที่มีวิจารก็มีที่ไม่มีวิจารณ์ก็มีนิโรธสัตว์ไม่มีปีติสัจสามที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีนิโรธสัตว์ไม่สหรคตด้วยปีติสัจสามที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีนิโรธสัตว์ไม่สหรคตด้วยสุขสัจสามที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีนิโรธสัตว์ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาสัจสาม ที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสมุทัยสัตว์เป็นกามาวจรสัจจะสองไม่เป็นกามาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นกามาวจรก็มีที่ไม่เป็นกามาวจรก็มีสัจจะสามไม่เป็นรูปาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นรูปาวจรก็มีสัจจะสามไม่เป็นอรูปาวจรทุกขสัตว์ที่เป็นอรูปาวจรก็มีที่ไม่เป็นอรูปาวจรก็มีสัจจะสองนับเนื่องในวัฏฏทุกข์สัจจะสองไม่นับเนื่องในวัฏฏทุกข์มรรคสัตว์เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์สัจจะสามไม่เป็นเหตุนำออกจากวัฏฏทุกข์มรรคสัตว์ให้ผลแน่นอนนิโรธสัตว์ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นสัจจะสองที่ให้ผลแน่นอนก็มีที่ให้ผลไม่แน่นอนก็มีสัจจะสองมีธรรมอื่นยิ่งกว่าสัจจะสองไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสมุทัยสัตว์เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้สัจจะสองไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ทุกขสัตว์ที่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ร้องไห้ก็มีปัญหาปุจฉกะจบสัจจวิภังจบบริบูรณ์